jak z tego się zaśmiejesz, dopóki się tli, a poeta pełny wiary słowa się. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Szarej rzeczywistości, jednej społeczności. Patologia rodziny, sparing partnerski układ, bo zasłona była zupa, bo butelka się podłupła, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć, trzeba pić. Taka tu tradycja, trzeba pić. Trzeba dalej żyć. Żyć. Trzeba dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Ma dalej żyć. Dalej żyć. Witam serdecznie. To była grupa Siaki pochodząca z Sosnowca w utworze Sparring Partnerski. Ja się nazywam Jędrzej Kodymowski. Słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który można przysyłać wszystkie swoje propozycje związane z muzyką, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A teraz jedna z ostatnich produkcji naszej jednej z ulubionych formacji Kerala Dust w utworze Future Visions. We'll be right back. feet of cellophane. Under a suitcase of broken shoes. If I could send these anxious arms again. But nothing ever seems to get to you. Największą przyjemnością cofam się, proszę Państwa, na przełom lat 80. i 90., gdzie w zasadzie cała scena niezależna była zawsze przepełniona buntem przeciwko tej władzy, której nikt właściwie nie akceptował. I ten bunt przejawiał się w różnych formach. W tym wypadku, jeżeli chodzi o grupę Rendezvous, która powstała w wyniku rozpadu grupy Brak, czyli Siemek Kosmowski tutaj jako czołowa postać i utwór Anna. A na plaży mi się marzy. Jesteś ze mną w brudnym mieście. Szare niebo nas zalewa. Zimne stanie i czekanie na autobus albo koniec. A na plaży mi się marzy.

droga daleka, droga do nikąd droga, nie ma tu diabła i nie ma Boga. Odniesiemy się do protoplastów, twórców, którzy korzystali i korzystają zresztą do dzisiaj ze sprzętu elektronicznego. Tam w zasadzie nie wykorzystuje się żadnych analogowych instrumentów. Grupa, która mogła, choć nie musiała, stać się inspiracją do tworzenia nowoczesnej muzyki, grupa Underworld i utwór Mow Mów. słuchają Państwo Apteki Nocnej w trzecim programie Polskiego Radia, odnosząc się do awangardy, czyli do tych, którzy nie oglądają się na nikogo, tworząc własną sztukę. Proponuję teraz formację Wędrowcy, Tułacze, Zbiegi i utwór Pierwsza Siostra. I konsekwentnie, proszę Państwa, przedstawiając utwory, które są zgodne z tym, co dzieje się aktualnie i na bieżąco na świecie, przeniesiemy się do Skandynawii, grupa Royksopp i utwór Monument. A teraz trio z Trójmiasta w trzecim programie, czyli grupa Popsysze, tak żeby mogła oświetlać Państwu drogę przez cały nadchodzący tydzień w utworze Latarnia.